tujifunze kusubiri, tuwe na imani. Subira, tuwe na subira, tujifunze kusubiri, tuwe na imani. Anaitoa ndo, anaitoa kwa wote, hatuko wengi na si idhiki zetu sote. Sinung'unike nafsini, utakufuru yamkini. Kesho, kesho, kesho, wena ndo siku yako. Kesho, kesho, kesho, usifadhaike na hali. Kesho, kesho, kesho, omba tu afanye sana. Kesho, kesho, kesho, tupagi mja wake. Sio mwenye kugomba kusujudiwa wajibu wake, lakini pia habagui maupe au mausi, achagui kipofu au kizibu, jitambui fungu lako lipo. Sinung'unike nafsini, utakufuru yamkini. Kesho, kesho, kesho, wena ndo siku yako. Kesho, kesho, kesho, usifadhaike na hali. Kesho, kesho, kesho, omba tu afanye sana. Kesho, kesho, kesho, yeah. Kesho, kesho, wena ndo siku yako. Kesho, kesho, kesho, usifadhaike na hali. Kesho, kesho, kesho, omba tu afanye sana. Kesho, kesho.